عزيز تلم فنجات خدا دارين دنيا يخراب قسمت معنى من الأجبع هي مال خدا هتخد بشعاب فرس مندن درمان دنيا بیتانی تا کجا ما کجا شب دوست ما شدیم سرزمین شیران شیرین این ایران هموطن با فکر من فی بیایی که پوستت را میخوری میپازیم چلو که با فارسی میفروشی خدای پر عطای ظلمنن عشق دلم تویی عشق صفایتم قربان محبتی و خوشبختی زندگی بگو از کجا آمدی بگم کی هستی هستی چه میوهی چه غریبهی یا نیستی یعنی معنی چی میدی دل بستگی به دوستانم که تک با خودم استادیم همشون رنگ سیاه دارن روزگار گدا داد بی صدا را انداختن از اینجا تا آنکارا سنگ انداختن compris quelque chose à ce qu'il a dit, toi, parce que moi, j'ai pigé canard. Tu sais pas ce que je vais faire ? Il bouffe les mots. Il parle mal. Fais le pari. Non me apprueba, tengo tema. Cuando todo lo quema, llega la crema. Que son dos guiris, Lipe y Amalekis. No conoces, te presento mis cabrones. Irani español, como a mí me mola tanto. 1-800, clicará peando. Ojo, selección de mi barrio. Toco en tu radio un triunfo. Otra operación, otra inspiración. Escena callejera donde la gente no te espera. Tú quieres competir, dispuesto a morir. Soy tu enemigo, tu amigo, me coloco en este bombo. 7 días a la semana, coño, con mi gente a mi lado. Busco plata, fama en un lugar inconocido. Sigo mi camino, sin duda quiero bueno, quiero anillo a mi dedo. Tu navaja que se quede en su bolsillo. Mi manera respetada por el mundo. Que salga del fondo de esta jungla. Es lo que fundo, nada flojo, hijo. S'il parle comme ils le font, c'est sûrement pour vous embrouiller. Ça va bien ? Ouais, t'en es doux, et puis ça va pas, les succès. Bref, le plus souvent, c'est du charabia. Ouh, t'es l'enfant. Je sais pas pourquoi on en fait tout un plat. C'est pas des mauvais mets.